حسین یا عباس یا عباس یا حسین بادشاہ ایک سخا ہی سخا ایک وفا ہی وفا ایک سخا ہی سخا ایک وفا ہی وفا ایک کرم ہی کرم ایک عطا ہی عطا ایک عطا ہی عطا ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ بادشاہ ایک جوان نے جنت کا سردار یا حسین دوسرا باد خیبر علم دار ہے ایک جوان نے جنت کا سردار ہے دوسرا باد خیبر علم دار ہے ایک خدا صبر و رضا ایک قرآن وفا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا خدا یا حسین یا عباس یا عباس یا حسین کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ بادشاہ ایک سبھی مالک ہے شاہِ امم مولا دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم ایک سبیلوں کا مالک ہے شاہِ امم دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم آج تلک دیتی ہے صدائیں نہرے کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا ایک قدریا پر قبضہ ایک دلوں کا شہنشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ بادشاہ کربلا تیری پہچان خاک شفا انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا کربلا تیری پہچان خاک شفا انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، مجھ گناہ گار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جنہ میں گیا، مجھ گناہ گار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جنہ میں گیا، چار قدم پہ حر کا روزہ دیتا ہے صدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، بادشاہ فرش سے عرش تک دل کا ہی راج ہے، ان کے ہی سر پہ توحید کا تاج ہے، فرش سے عرش تک ان کا ہی راج ہے، ان کے ہی سر پہ توحید کا تاج ہے، زندہ انہی شہزادوں سے ہے اب تک لا الہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، یہ تیری منزلت دو جہاں سے سوا، زائروں کو تیرے سب نے حاجی کہا، صدا کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا